Liverpool teraz za 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 31 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kwietniu szerszy dostęp do szczepień przeciw COVID-19 dla młodszych roczników. Maturzystom i ósmoklasistom będzie łatwiej przygotować się do tegorocznych egzaminów. 5 miliardów 300 milionów euro zebrano dla Syrii pogrążonej w wojnie domowej. Rząd stawia sobie cel zaszczepienie przeciw COVID-19 wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia. By to osiągnąć, wprowadza zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Zwiększone zostaną dostawy preparatów do Polski, więcej będzie punktów szczepień i osób uprawnionych do ich wykonywania. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że w drugim kwartale największym wyzwaniem w procesie szczepień będzie wydajność. Dlatego rozszerzona zostaje lista punktów, w których prowadzone będą szczepienia. Wprowadzone zostają także zmiany organizacyjne w zakresie kwalifikacji i wykonywania szczepień. Wszyscy, którzy zostali dopuszczeni, w tym farmaceuci, fizjoterapeuci, po przejściu właściwego kursu będą mogli prowadzić szczepienia. Uruchomione zostaną zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników. Rozpoczynamy od 12 kwietnia zapisy. Pierwszy to będzie rocznik 1962 i potem przez kolejne 2 tygodnie aż do rocznika 1973 będzie trwała rejestracja. W kwietniu według harmonogramu producentów do Polski przyleci tyle dawek, ile przez cały pierwszy kwartał, czyli ponad 5 milionów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rozdają je pracownicy socjalni, strażnicy miejscy i urzędnicy. Do akcji włączyli się także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W sumie do mieszkańców Radomia trafi ponad 800 tysięcy maseczek ochronnych. Teraz nie trzeba ich kupować, można je po prostu dostać, mówi zastępca dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady w Radomiu, podpułkownik Łukasz Baranowski. Tych punktów mobilnych jest na tą chwilę 7, w tych najbardziej newralgicznych miejscach naszego miasta, gdzie przebywa najwięcej ludzi. Jesteśmy na targowiskach, na największych osiedlach. Akcja rozdawania maseczek powinna mieć swój finał przed Wielkanocą. Maturzystom i ósmoklasistom będzie łatwiej przygotować się do tegorocznych egzaminów, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Ze względu na pandemię koronawirusa, zdalne nauczanie i wcześniejszy strajk nauczycieli, resort edukacji i nauki zmniejszył wymagania egzaminacyjne. Jak mówił Dariusz Piątkowski, uczniowie mają znacznie trudniejsze warunki, w których przygotowują się do egzaminów, dlatego resort ograniczył zakres materiału, które muszą opanować. Zdecydowaliśmy się w tym roku na zmniejszenie wymagań egzaminacyjnych. Około 20-30% zagadnień, treści, które są uwzględnione w podstawach programowych, w tym roku nie będą obowiązywały na egzaminie maturalnym i egzaminie ósmoklasisty i to powinno ułatwić przygotowanie się do tych egzaminów. Tegoroczne matury rozpoczną się 4 maja, egzamin ósmoklasisty 3 tygodnie później, czyli 25 maja. 5 miliardów 300 milionów euro zebrano dla Syrii pogrążonej w wojnie domowej podczas Międzynarodowej Konferencji Darczyńców. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną w tym roku i w kolejnych latach, także krajom sąsiadującym, w których są obozy dla uchodźców. Podczas konferencji Unia Europejska zadeklarowała 3 700 milionów euro. To pieniądze ze wspólnej kasy oraz z budżetów krajowych państw członkowskich. Wspólnota, jak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, jest największym darczyńcą. Od początku konfliktu w 2011 roku Unia Europejska przeznaczyła prawie 25 miliardów euro pomocy humanitarnej i stabilizacyjnej dla będących w potrzebie Syryjczyków. Polskę na konferencji darczyńców reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który podczas jednej z sesji zapowiedział finansowe wsparcie, ale nie podał konkretnej kwoty. Poinformował natomiast, że w latach 2017-2020 Polska przekazała ponad 36 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, jedynie na południowym wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na Pomorzu i na krańcach wschodnich mgły. Jutro dużo słońca w całym kraju, od 15 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. of your lying in your swimsuit on the bed. Can't live without your love inside me now. I'll find a way to slip into your skin somehow. Wszystkich jeszcze raz serdecznie, bardzo wiadomo, jest 9 po godzinie 12, także początek godziny duchów, ale też nie ma co się tak bać, tym bardziej właśnie postarałem się o klimat, który rozpocząłby całe nasze spotkanie, które jest oczywiście kontynuacją tego, które się rozpoczęło o godzinie 21. Było okienko dwugodzinne pomiędzy tymi dwoma spotkaniami i teraz postanowiłem po prostu zrobić taki dosyć konkretny, eklektyczny zestaw, w którym będę co chwilę łamał klimat, który był poprzednio. Także tak jak państwo romantycznie zostali wprowadzeni w atmosferę Crash Cigarettes After Sex, teraz dla równowagi wrzucimy coś, co jest w zupełności, zupełnie z innej bajki, ale jednocześnie stylistycznie i chyba w kwestii estetycznej ma jakiś wspólny mianownik: Cypress Hill i Trouble. Thank you. Tym oto sposobem, drodzy Państwo, przenosimy się już do naszych czasów. Ja jeszcze tylko przypomnę, że można do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczywiście oczekuję wszystkich od Państwa propozycji muzycznych z wielką niecierpliwością. To wszystko czytam z dużym zainteresowaniem i skupieniem. Także te w zasadzie dzisiejsze spotkanie jest uwieńczeniem właśnie tych wszystkich Państwa sugestii. I w następnej kolejności leci Moby Flower. Green Sally down, last gun's got her tail is brown. Green Sally up, and green Sally down, last gun's got her tail is brown. Green Sally up, and green Sally down. By można pomyśleć, że to gdzieś z dorzecza Mississippi zestaw ulicznych muzyków, którzy nie wykorzystując żadnych rasowych instrumentów, po prostu grają na jakichś beczkach, które pozostały po oleju na przykład napędowym wykorzystywanym do napędzania barek płynących po Mississippi z różnymi towarami. A my, proszę Państwa, przenosimy się już w XXI wiek do świata dźwięków prosto z kosmosu. W zasadzie nawet taki porównywalny jest ten zestaw dźwiękowy z różnymi próbkami, które nam są w internecie przedstawiane jako dźwięki kosmosu. Być może są one dźwiękami kosmosu, choć z drugiej strony w próżni dźwięk się nie rozchodzi, więc jest to takie nie do końca wiarygodne. Niemniej jednak tutaj oczami wyobraźni, siłą wyobraźni możemy sobie stworzyć taki wirtualny świat, zamykając oczy i słuchając Non i Astral. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. brat mój. Бріжки мокрис усіх людей. Будімо мочні, кот гарачі, брат мой. Ми смо скрюносні тайні. Слюдня ім пророкування. Ожилення дів і сміх. Тринадцять лад, ті прожили, і ніколи їх не змучи. Брат мой, отвори очі, подуй з нами. Кровь лучи. Laibach jak zawsze brzmi bardzo dobrze, brzmi wręcz rewelacyjnie, mają swoje wyjątkowo charakterystyczne brzmienie i zawsze jest ono rozpoznawalne. Czy znamy, czy nie znamy danego utworu, zawsze, jeżeli już słyszeliśmy coś wcześniej, jesteśmy w stanie to rozpoznać. I tak samo jest też w przypadku zespołu, który zresztą sam osobiście też bardzo lubię. Beastie Boys, Don't Play No Game When I Can't Win. Don't play no game that I can't win. No, ciekawy jestem, ile osób by było w stanie rozpoznać pod tymi dźwiękami Beastie Boys, bo fakty są takie, że w tym wypadku akurat zupełnie odbiegli od gatunku, tym bardziej podkładając jeszcze do tego damskie głosy, które nieczęsto się tam pojawiały. A my przeniesiemy się do polskiej Kalifornii, bo tak już się utarło, że dla niektórych jest to w pewnym sensie coś w rodzaju właśnie tego rejonu w Stanach Zjednoczonych, tylko taka jest przekładnia, tak jak są polscy Beatlesi, polscy Rolling Stonesi, tak jest i też polska Kalifornia, która się znajduje na wybrzeżu i tam jest, tylko właściwie te wszystkie miasta nie są tak blisko siebie w Stanach Zjednoczonych jak u nas, czyli powiedzmy jest San Francisco i jakieś tam przyległe dwa inne miasta. U nas jest Gdynia, Sopot, Gdańsk. Z tej pierwszej pochodzi zespół Kiev Office i dzisiaj posłuchamy w oryginale w kasubskim języku. Ten tytuł brzmi Nordowi Mól, ale jest śpiewany tak, że każdy go u nas zrozumie. Co chcę złożyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. pozostaniemy w tym samym okresie, w przełomie lat 60. i 70. To był zespół Ken, Oh Yes, płyty Tago Mago, trochę tak zagadkowo brzmiącej, ale taki właśnie był Ken, który nagrywał i w zasadzie pochodził z Niemiec, choć była to taka dosyć internacjonalna ekipa, odcinająca się od takiego, może można by rzec, ducha imperialnego, który jeszcze w Niemczech gdzieś tam drzemał. Zespół zresztą powstał na początku lat 60., czyli całkiem niedługo po zakończeniu II wojny światowej, a w zasadzie prezentował zupełnie inną filozofię niż ta, która panowała tam 15 lat wcześniej. Zresztą nie będę tutaj roztrząsał tych wątków, choć są one dosyć ciekawe pod względem takiego spojrzenia na ducha, który funkcjonuje, bo zawsze w każdych czasach jest jakaś tendencja, która jest taką bazą główną, z której wynika wszystko, co jest tworzone. Jakieś subkultury, które też z czegoś wynikają, bo to nie powstaje tak samo istnie na bazie tylko samych komercyjnych, socjotechnicznych jakichś manewrów, z których po prostu ktoś autorytatywny z takim się staje, bo to wszystko jednak zależy od takich naturalnych autorytetów, które samoistnie powstają, są pomiędzy nami i na których możemy bazować. Tutaj chciałem jeszcze Państwu, wracając do tematu klimatów, które przenoszą ze sobą zespoły, no to ten akurat klimat zupełnie nie pasuje do właściwie reszty repertuaru i takiego anturażu zespołu Black Sabbath i Planet Caravan. i proszę Państwa, przyspieszymy troszkę, bo akurat tempo już w zasadzie wypadałoby lekko podkręcić, podnieść. Myślę, że ten dolny puls i ciśnienie górne zawsze powinno być w normie. To środkowe może się jakoś tam wahać. Zresztą nie chcę się tutaj wypowiadać jako kardiolog, bo nim nie jestem i prawdopodobnie już nie zostanę. Ale kto wie, być może jakoś jako samouk mógłbym zafunkcjonować jako na przykład dentysta przy na przykład wykorzystaniu sprzętu dentystycznego, który też sam bym zrobił jako majsterkowicz, taki samoradek techniczny, który zrobił na przykład wiertarkę specjalnie przystosowaną do robienia dziurek w zębach i ich później plombowaniu przy pomocy jakiegoś tam gipsu czy czegoś innego. A przed Państwem zespół, który od niedawna zagościł na antenie trzeciego programu Polskiego Radia, grupa Escapes z Polski, żeby się tutaj nie sugerować angielską nazwą, która śpiewa po polsku. Dziś piosenka pod tytułem Ty. Jak we mgle jesteś tam.